بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون. سورة نحل کے آخری مضمون کے مسئلہ وعدی جو عدبان دی وفاکول او سوک چیزو عدی نقض کی ماتی ہے ناغی غعیبونا انقصاناتی بیانول او یاد قرآن کریم ترغیبو او باغی کی ویلیو دا قرآن او تلاوت دی بہتر عمل لے شیطان سوکن پری دیتا بس دمل کو وسوسی و تاچیو کارنو تمخی تکیو تا دینے بس طریقہ باننی منی کئی داگی وسوسو ذکر اوکو اگا وقت سرا اعتراضو نو کل دا د الله کتاب نه دی کله به وی دا څوک باندې دی هغه وته خی دې مونږ ته بیانې دا وی جواب وکړو او زواجیرو دا خلکو لپاره چې د قرآن سره دشمنی او عداوت کو چلا و تا چره هدایتونو کی دس خلقو تا عدید روغ جندی عدیبان دی بدا اللہ غزبی نوست دی آیت کے سبب ذکر کئی چدا دمر جرمون اولی کئی چی وعدی ماتی قرآن باند اعتراضو نا کئی دا اللہ دا غضب و قہر پدی نازلی کی چدا ولی ندے اول سبب ذکر کئی ذالکا سرہا ذالکا دا غیمخ کی طول و گناہونو او جرمونو تا اشارہ دا تی انسان دا دور گناہونو ولی کئی ذالک بین نو مستحب الحیات الدنیا علی الاخرتی دا ذکا دې دنیا ورکړې ده دنیا سره محبت ډېر آخرت یې په پرېخه ده آخرت یې ورکړې ده دا ولوي مرض ده په دنیا کې چې کله یو باندې په زړه کې د دنیا محبت راغی بس د دنیا بیا استمن کیږي کار څومره لوی لوی کارونه یې آب کوي ری گناہونه ای ظلونه یا وکی در دی دنیا دا پارا گورا ار زمانه کی اب یا خاص کردی زمانه کی چی دا سمر ظلمونه کی خلق سمر لوی لوی حادثی کی در دی دنیا دا پارا کی نو اللہ ازکا سبب بیان کخا چی ذالکا دا غضب دا اللہ چی پا دی راضی ہے دا ذکر چی دی ورکڑے جن دا دنیا پا آخرت پاندی حضو مدادا چوان اللہ علی دل قوم الكافرین اللہ ہدایت نکی دا سی کافران و خلق تا چیغیل توفیق ورکی چی توبو باسی اللہ نمافی واری بخنو واری ناخد نیکانو خلقو عمل دے و عادت تے خان چیل گناو شی نظر توبہ و باسی استغفر اللہ ہوئی او جداد کافران و مشرکان اغیل اللہ دا توفیق نور کئی ولی توفیق آغا اسباب چی دی آتنا اللہ غستی دی خان اولئک الذین آذاک سانی تبع اللہ علی قلوبهم اللہ مہر لکول دی پزنن باندی وسمعهم دی پوکن باندی وابسارهم دی پسترگو باندی دی طول دا مہر لاندی راوستخا سر بقرہ کے ہو یا رستو چرازی جاسیہ کے ناغی کے ابسارهم تن جدا کردے چوالا ابسارهم غشاوا او دلت ادوارا دریوارا دا مہر سر لگولی خان پزرونیم ولا مہر لگولی دے پوگنوم و پسترگوم دے بنکلو والا نو توفیق اسباب خودغو کنا یو بندتا جی توفیق نصیب کی هدایت نصیب کی ناول خبر واوری پوگنو باندے بیا وګوري او بیا په زړه کې فکر او عقل او سوچ داګي چې درې واړه باندې نو هغه سره خو نور څه نشته دی دا هم د الله قهر او غضب دی په یو بندا چې دا هر څه ولبن کې مهر پرې ولګي هغه بیا ډو حق ته ګوري نه هغه بیا حق خبرې اوري نه اون پاوی پوئی اولائکوم الغافلون تیدریم نمبر کی اغا اصل مرض بیان کن چی اغا اصل مرض بے پروائی دا سا غم و سر نشتا دے سا پروان ساتی نو سر دا گناہ رشتا نو سر دا ثواب سو امید شتا بس دنیا پرست دی و دنیا پسی منڈی دی دا لوی غفلت تی خان دی غفلت پوج باندی اللہ دی زرنا و دی غگنا و سترگی بند کرلو نو ہدایت وطا نکی کدا سی خلق وطا اللہ و ہدایت نکو ما ہدایت خواہ چا دکی چا طلبگار ہوئی کنا چرتا په یو سلو رګونو کې په یو رګ کې راځي کنه او کله کله سره غم راشي چیرې ډیر ګناګار او د الله نه معافي غوښتل پکار دي رضاګه بنده تعالی هدایت کې د کرور رضا سي رانی دي کوي ځان ته ځکه سنه صداغه خو پکشته کنه او دا چې دین دی له هر څه بند کړی دي نو دا سوالو چې دنیا کې حوزی ډېرې مزید دي دنیا کې حوزی د پاره هیڅ تکلیف نشته دی الله وینا لا جرما یقینا دا خبره بے شک دا چنم فی الاخرت یوم الخاسرون دا دیغا خسران با پاخرت کی خکارشی دا مانا دا دانا چگن دیو پاخرت کی خو خاسرین شینا وز خاسرین دی وز دا دی خسران دا دے کنا خوا دا جزکی و چونگی قیامت کی با خکارشی نزکے ہوئے چو بھلا کرتے ام الغازرون خواہ دلتا دنیا کی نخ کاری دا خو دے امتحان زیدے او دیدہ ذلت دیدہ رسوائی او دیدہ دیر ناشنا حیبتونا دا والتا کی خکارش بیا یو جواب مخکې تیر شو دا غي حق پرست پاره چې په یو ځای کې کمزور دی مجبور دی د خلکو نظر نشي خلاصولې ناغه ته وی چې اجازه ته که په خلی باندې سووي او ځان دې په دې خلاص کړ الا ان تتقوا منهم تقاه کی چراغلو کنه اوس وتبل طریقه هي چې دا څه وکا چې دې زنه زکنه سره دلته په دې ظالمانو کې ناشته چې کله ضربه درتی در باندې کیو اکراه کوي بس د دې دنیا د لړی را فراخه ده نو هیڅ نه بیا د هجرتونو خلکو سره کړی خو دې د پاره کړی چې په خپل ځای کې خپل مقامی هغه کې وخت نشته رول کنه ثم بیا دام واورا ان ربک للذین هاجروا چې به ک شکر افسان اغه خلقو د پاره چې هجرتو کی او هجرت ولې کوي من بعد ما فتنو زګډیر تنگلې شو ډیر ظلمونه پیو کړې شو نو بس لاړه زه پرې خو چې غیزه کې د فتنو نه او ظلمونه نه خلاصې ځخره ثم جاهدوا لیکن مسئلہ نو پریخا زی پریخو دو کلی پریخو دو خپل لیکن مسئلہ نو پریخی نسم مجاہد جہاد سنگو کن وی جہاد باللسان مراد دخا کار پل لارو پا خپل بیان و خپل خبر کولا او خپل دعوت او خپل درس او خپل توحید او سنت پرچار او شاعت کو دا جهاد باللسان وصبروا ادي کې خورځه مشکلات دي که خپل دې کو پر دې کنه نو یو صبر کو پاوی باندې پارت زو مشکلات باندې صبر کو ان ربک من بعد علی غفور رحیم نبی شکر اب ستاپس دینا بخشش کون کدی مہربان اللہ با سر امداد کئی کنخا دیو تبل طریقہ و خوا چسا باندیا ار وقت کی زبردستی کی گیو دا کفر کلمی در باندیوی نزا کنا لارشا بل پل لارشا لیکن ال تکی ام دقا خبر اکے هلته کې به هم د توحید بیان کې او کله سخت راځي نو صبر وکې کنه نو الله واسه بافي کوي او بخنه وکي د نیک اعمال دي دي اعمال پوج باندې الله دنیا عذاب هم لري کوي او د آخرت هم لري کوي ها بے شک رب ستا پس دینا بخون کے مہربان اس بیا خبر لالا اول دعوی او دو وعدی تہا چکمو خلق دنیا کی پو عادا پابندی نہ نکڑی ناغی حالو گورا یوا بل آغا اول کی چویلیو اتا عمر اللہی فلا تستاجلون راگ دا اللہ عذاب راگ تلوار مکاوئے نو سے اگر رسخ یوم اتا اتی اگر برازی دا اتا مانا دا نو چراغ لے مانا دیر نزدیو دیر یقینیو بس ذکے اتا ویلو نو رسل مطلب دا سے وچی یوم اتا اتی اگر روز راتلون کې روز ده چې روز د قیامت ده نو باقي کې د دې خلقو حال وګورخه دا دنیا کې چې جرمونه او ظلمونه وعده ما سکړي د الله کنه نو دا وی حال وګورم یاد کا عورت چرابشی هر نفس تجادل عن نفسها د خپل طرف نه با جګړه کوي تجادل عن نفسها جواب نه بکيو دروغ به هم پکې وایو سوګندونه به هم کوي دا ودی لګیاي تر یو وخت ها دغه قرآن کې دا ذکر شو کنه ها انعام کې هم ذکر شو چکل الله راجمه کی کنا او توئی چې اینا شرکا او یلذین چرته دي ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین قسم بالله مونږ شرک نه وکړې مونږ بار وخت کې شرک نه توبه استا چې الله مونږ شرک نه بچ کې مونږ کفر نه بچ کې مونږ شیطان نه بچ کې تاوام وی کنه مون خو شرک نه کړې دا وګوره دروغ بوي شرک نور څه ته وي او کله با دې ضرورت کې ذکر شو الله ته د صلح خبرې کوي کنه والقوا الى الله يوم اذن السلام چې ما كنا نعمل من سو يلا مون ته خپل ځان یاد دې چمون چرې ګنا نه وکړي دا ټول د خپل طرف نه مجادله شروع ده قیامت کې الله رانی سي ا دې ځان صفائی کوي چې الله ګوره ما څه نه وکړي دا باسي خلق لګیایي ښا ما خپل ځان معلوم دي او هر نفس دا مجرم نفس یادي ښا یاد کا عورت چرابشی هر نفس تجادل عن نفسها جگڑی بکی جوابنا بکی دخپل طرفنا اللہ تا کلم ملائکو تا دا بوئی خوب دیبان نجات نشتا بولی دیچ دا دیر چغی ہوئی دروغ ہوئی قسمون ہو کی نلا رب العزت بوتا پخلی مہر لگی چه بس کا بکواس دی جوړ کړی دی علیشا ګړې وړې وې بس بیا بلا سنا خپل دامن دا ټولر سب بدن بګوای پکې کنه ها نو چوکې پینو تو اپا کول نو نفسین بس چې د دسو سزا یې هغه ول ورکړې شي سزا خو الله ورکې کنه ها پوره ورکړې شي هر نفس ته بدل دا عمل چکلې هم لا ظلمون ظلم نشتا دیاتې نشتا دا لا عدل او انصاف دی خان هو دا چې یو ګناه کړې دی نو یو سزا بس دوا درې نه یو سزا هم ډیر خلا معاف کوي چې هغه ما په نه پاتې کینو بیا بوله یو په یو سزا ورکی ښا نه ظلم خو نه دی دا هو عین عدل دی انصاف دی خدای آخرت عذاب دی یوم تأتی دا هو چې هغه روز راشي نو هغه وخت کې بیا کتی شي کنه اوس د دنیا عذاب ذکر کوي چې په دې باندې کله دنیا کې هم عذاب راشي ښا خو موږ ته فکر نکو نو الله وی فکر کاوه کنه ګوره دا دنیا خو د فکر دنیا ده چې بیا سو قران وی نه خو ډیر فکر کوي ښا هغه کې وځه ته ډیر معلومات حاصل شي او درنه وی ډیر شکونه او شوبات پوزي او چې د دنیا دې حاضر سوتا او نا وقت پو وقت چکی کنا دیتا جی فکر کئی داو دا دنیا عذاب دخان وضرب اللہ مثلا قریتا بیان کرد اللہ قرآن کی مثال دیو کلی کانت آمنتا چاکلی دیر پا امنو ډیر په خاموشه ژوند تیرې ده مطمئنتن او ډیره تسلی و ته حاصل و ډیر سکون و ته حاصل و آرام ناستو د ګوتې نه ټاکسته ولی یا تیا رزقا رغدا راتبا دی کلی تا خپل رزق پریوانا بی حسابا من کل مکان دار طرفنا سیو طرف خنو کنا من کل مکان دار طرفنا برات جو مثال قرآن ذکر کرے زکا چی دا یو کلی ندے گواری خوا ٹھیک دا مونږ به مثال کې مقام معظمه بیانو چې دا مقام معظمه و چې پیغمبر دراتلو نمخ کې مخ کې دا ری څنګه ژوند تیرې ده ولې د ملکونو نه باندې مکه معظمه ته یې دا سامانونه راتلو وسم راځي اخو بلشان وقت اخو دیر ساده وقتو منگایی نوا ارس ارزانو و بندرو پیتولا سرو او داس وقتو فا او پسلوی خواه پندوس بانده وغت امیخا که دا اسانتیا وقتو نفا او جا پیر ملکونو نا کشامو کرومو کب طائفو کسمر ملکو نجیو داغی طولو زخیره با مکه معظمی تراتلا میوی براتلی مالون براتلو دولتون براتلو او پیران ناس تو خوا دا پیرانو دیر غٹ پیرانو دا خوا ولید دیو مغیره دیو دا خلقو غٹ غٹ سرداران دا قریشو دیر د سہولت ژوند دی وها وکړه چې الله پیغمبر راولېګ کنه نو فک فرت به انعم الله ناشکر یو کړه ولیدا د الله حق کنه چې دنیا هم خو خړه ټوله مزه او مکړه خوشاله هم وکړي زهر طرف نه مالونه او دولتونه او خوراکونه راضي صحا دی نشتا دی خوری گا چی الحمدللہ پکی ہوا ہے کنخا او زما شکریہ دا که کندہ خو صدر کو مگوری کما در باندی بن کرنو بیا با خلواز نیولی چنگ اسمان تا زما شکریہ دا که الحمدللہ ہوا ہے اگیوی نا زمان لاتا و منات شتے دا دی برکات تی خوا دا صدر جمان وی دا مونگ دا جکم سہولت حاصل دے اکم دا دنیا نعمتون راضی دا دلاتا و منات برکت تنو اللہ وی بس دیر خدا سا دلات منات پا تباو لگی کنخا نبی علیہ السلام خیر اکڑی چل اللہم اجعل آلیم سنینا کسنی یوسفا یا اللہ پا دی باندے آگا سے قحط راولی لکه دا یوسف په وخت کې راغلی و نو بس قحط شروع شو داسې وکړي شو داسې که چې دا سرمن به ومونته نو هغه بس هم چمنو داسې به خواړه دغسې مردار اډوکي به سټلو په دې پسې به ګرځېدو داسې شي اډوکي ومونته نه به ولي کې تر ډېر وخته پورې جویوس اجیز به انمنتو اچا به او دای کی چرتا میخه خری لیوا کنه اوخ به خری لیو ګډه ویزه به خری لیوا او هغه وړه او هغه وختو پاتې شو هغه به تختول کورتا او یشول به چې دا مې چی یا نره مې چی نه از مکه ازاسه پاکه کړی او ذکر پکې خوخه پس مکه باندې پلیت شینو مردار شینو داسې ازموګه پاکه کړی وخه دغه قران وی ګوره ناشکر یو کړه د الله د ډیرو نعمتونو فازاق الله لباس الجوع والخوف اسکو الله دیتا جامه د لوګي او د یریم جامه ولي دغه لباس کې ټول بدن پټی کنه د قصیدی پاغه لوګه کې سم پټ شو پایا راکی چاپی رشوت نه ها احاطه په وکړه لباس الجوع والخوف ورنه د لوګي لباس کم دی د خوف لباس کم دی دا د قران کنایات تی خپل خان دا کنایات دی نه چې بس تاسې قات خو پرانغه کنه خان دا ولي به ماکانو یصنعون خپل عمل په جوان دی دا خپل جرمونه ګناونه په جوان دی خان نو قران زکه مسل ویلې چې دا یوازې مکانه وا دا یوازې قریش نه وو دا دنیا کې ډېر خلق وو چې وی باندې دقه سي د دنیا مزه وي خوشاله وي او خلق به ګټل ولا او راړل به ولا ښا چې کله فصلونه بوشو پنم بوشو جوار بوشو چاولی بوشو او غنی بوشو او ګوړی بوشو نو ریڑے بے ڈکاکڑا اے ویداؤو سے باجا بام خیلو تا دا ملکونو نا او داؤو سے دا منکی شیخانو لا درانو درانو دغا تیر شوی دی پیرخانی پیرخانی دا پیرخانی بخا او داؤو سے پیر سباکتا داغی مزیوی او داؤو سے سوٹا بابا جیزوانا زور دیر دا پالوانا دا کاغی ویلیو چې دا سوټا کې چېستا کور دی دا پرشا ډیلې لا ور دی ناسې خو نه وي که نه او چې سو دنیا نعمتونو نو پیرانو کره به خلکو ځغلول ښه نو فکفرت بینعم الله چې کله قرآن را ورسېده د توحید اوازونه رالو او د شرک ردو شو هغې ناشکري وکړه چوابیان رالو انجریان رالو نفازا قحلاو اس نباجا بام خیلشتے انا دمان کی شیخانو پیرانشتے انا عرص واسی کندر پاتشوی خوا اس اغیر سوک پیجن نجدا سوک و سوک نو خنا قرآن ذکو تا مسلوی لے داغی دا آکو پر حال دا بیانی خواه چیزا سنگه ناشکری اکڑا ولقد جام رسول منهم یقنان راغلی و دی تازیم و شان پیغمبر دا دینا راغلی و دا قریشن راغلی و حاشمی و عربی و وقت زبو در اغجنی که چی ساحری شاعری لیونی در اغجنی که پاخذوم العذابون اونی ولدی لر عذاب پا دنیا کی وهم ظالمون دا دیر ظالمان خلق اولی سخلاص شد ذالک بیننا مستحب الحیات الدنیا علی الاخرت دا غضب و ذلت دا اللہ طرفنا پا دی ولی راغی ذکر دی دیر محبت پیدا که دنیا سرا محبت خوارسو کئی منگاون کو خونا دورا نکو چه بس خیٹا دا پاسا شی خیٹا دا لان دی دا ازی دا پاسا کڑی وا دا دیر غالی محبت تی خوا چه حلال و حرام نگو ری خو بس رانغاری ہے حضرت شیخ بوتا لندوروی خوا ازی دا پخانے پختو وا او ویلن دور اڑو مڑی گی ننو ٹول چینک راکا گی چینک ڈول کے کی او وینو رشتے دا پخانی دا مولان بیادو لخا چی چاو بو تا کور تا ویرم معشوم شوی دی چی بانگو لاؤوے او بو تاوی ڈیوڑے کی کٹکے وا چوی خا نو بس کیوا ناس خا او بس دا یو شی براغه بل شی براغه بل شی براغه اده پاسې زو کار خو نو کنه خا حضرت شیخ بود دتا لندور وی خا د دې دنیا ورکړې ده کنه په آخرت باندې خا پن الله لا یذل قوم الکافرین بیشک چلل چریه د نکی داس قوم کافرانو ته اولئک الذین ذاک سان دی تبع الله علی قلوبهم چلل مهر لکو لذی پزړونو او سمعهم ذی پغونو ابصارهم ذی پسترګو خو هغه داس مهر نه چې ګنې تبه ویني نه نه هغه قدرتی کار دی بس سرګي وېخه کولاوی یو وګونه وېخه روغ یو زړونم خو لیکن هغه فهم با پکې نه ښه پټ کی ونه پوي ښه دا الله طرف نه لوي قهر ښه او بوج به پیراز کته وته وی چی یو ټکه وایا علی فلام زر ال حیمم زر حمد ال بهدو دا سو وایا ویر نشم ویلی بسر می بوج را دی یا خدای تو استادا سنگا سر دی دی که مازغ دی که دی که بس دی تو گور داس خلق اوسم داس اشتی خان چی بلکل داول داغا شید کنا بوج موج نشت دی بسر داغا اللہ پی مهر لگو لی نی زړه نه کار کی نی وګونه کار کی نی سترګي کار کی اولائک هم الغافلون دا خلق دی چې ځان یې پنا خبرو کې چولې دي ځان یې پنا خبرو کې چولې دا وکنه دلته هم ډیر به په خوا راتلو اسی برال چې دی به توې چې سبق نشورو کې وی عربیا به خبر شو انا خبره خدغه چې دا نیو خبر نو خدن دا څنګه خدن چې خبر شي خو خبر شي کنه اوی به نه نه ها دته کامیابی وی ها الله یولایکم لا غنا خبره خلق لا جرم خامخ انهم فی الاخره هم الخاسرون دیو په اخرت کې ډیر ذلیل شي ها ول دنیا کې خوږی کې ذلت نشته ها داسی داسی اغون دی او داسی خوراکون دی او داسی زیون و مکانون دی چه سبای ہوئے خواه نا ذلت بے آخرت کی ہوئی نی خواه دا آخرت یتیمانان دی سمین ربکا بیادام و اوراچ بیشک ربستا للذین داغ چاد پارا حاجروم چه حجرتیو کو لخپل زین لالو چه خلقو نپری خودو خپل ایمان نشو ساتلی خپل دینی نشو کولی نو لعنو داولی من بعد ما پوتینو دیر ظلمون پیو شو کنه گورا فزورا پی دو کفر کلمی ویلی شو نو دیتا نورا فتنه ستاوی اصل فتنه داغی تاوی خوا چیو مسلمان پا خپل دین کې دا سرا گیر شی چنی شی ٹینگو لی من بعد ما پوتینو نلالو بل پل لالو ولیکن سم جادو کار نو پرخه اکا خبره کول اغا درس او اغا قران او اغا توحید او سنت یې التم او کوم مشکلات رااله نو صبر ولتم صبر کو نو ان ربک دوزلوی دی آیات کو ګوره دا ربک سوزلوی سم ان ربک بیاوی ان ربکا دا لاوی چه سڑی زستا تربیت کو ما تما خوشکڑی نئی تما دخپلی منگولی ننیستی وی زستا رب نئی ما انتوالی پریشانی که خوا زستا تربیت کو ما نو بیا سکا میرے دیوی زکا دو دلوگی بیشکر اب ستا پس دینا بخشش کون کرے مهربان یوم تاتی کل نفس یاد کاغ ورد قیامت چرا بشیار نفس تجادلو عن نفسها جا جګړی وکي د خپل طرف نه عذرونه پیش کوي خلب سوګندونه کوي کله په کې دروغم وایي کله په کې منتونه هم کوي دا تجادلو دی د خپل طرف نه ځان خلاصي کړه چې الله ګورې وتوفى كل نفس ما عملت پر بور کړی شي هر نفس ته بدلا دا غي عمل چې کړی دی وهم لا يظلمون دي سر وظلم نشکے دے دے دنیا عذاب بیانی وضرب اللہ مثلا قریتا اللہ بیان کرے دے کتاب کے یو مثال دیو کلی قریتا ہر کلی چی مکان لکن نکرے ذکر کر اکانت آمنتا چی حب امن و اس یرپ کنو خوف دا دشمن اس مطمئنتن دیر پا سکونی جون تیرو یا تیا رزقها رغدم من کل مکان پخپلے دو گوتی سلنو اروڑی خوا بس دملکنو نا چاپی رز راتلب دیتا رزق دی بے حساب رزق رغدن خوا بے حساب رزق چابا غوینی ولیو دا بوزما لنگر لکنا د پیر صاحب لنگر چلی انو جهات چا بغړنی وله روان کړي وو چا بټیمان او دا بورې په غرونو کې ووي په غرونو کې وو هغه د چملیو د بنیر په غرونو کې وو د کلان پیر صاحب کلان پیر صاحب ګورال تا او جنریټر لګیدل یو موږ درته نشتا او تاسو ته جنریټر لګیدل هغه وخت کې 1970 او 72 کې او بلغه د شل باندې پیرو شل باندې کوم ځای ده لا ګورونو کې ده ښه غل وسوم رشیراتو زکوی چه اغا با کلم علمانو لا دو چهو سر بیسکت راوڑو ابیا با اغا مات گوٹ پاتی شو کنا نغی لیا پلیو بوره و درولی و نغی که بیا چول دا خلق تلیو سر کسان تلیو دیخوار پل ازی کنا دا سیوگی تگی خلقی خوا دیویلیو چیره مونگ لیا کدا د مات ګړد لا بورې راکړه نو خوي روغ تنه نه واړو خو او په هغه ځای کې نو توای دوره بسکټ تل تشتي چتا چې هغه بوره به دومره ډیره شو چې بورې به تنه ډکه شو دا پیرانو کنه خلق بول او څوک بولتلو د مردان محمد علی خان وزیر تعلیم او تالوی لوی خلق نوابان و توی غیبت لو دقا غرونو تا گورد شرک داسو شه ندکن جماعت تا ماندل نرات لو اشل بانده تا بت لو دلاله رب العزت وی نیاتی آرز قوار غدم من کل مکان توبت بیر مالنو دولتون راغلی دی فکفرت بین عم اللہ ناشکریو کلان اللہ دے نعمتنو چکل توحید و سنت راگے قرآن راگے انہیں انکاریو کو بدیو گانل فازا قال اللہ لباس الجوع والخوف اسا قول اللہ دیتا جامد لوگی او جامد یاری دا سی پیدا لوگا او یار رالا ولی اگا امن ختم شو نو یار رالا اگا رزق ختم شو نو لوگا رالا ارسی بدل کل کنا تھا ازاق ازاق ہوئی چھے دو دنیا ازاق خواست سکا ہی کنا ہی خواست سکا ہی کنا اگر دا آخرت عذابی چھے بیان لری کی بما کانو یسنعون دا پس او دا غی چھے اگی سکول اگی خپل عملون پوجی باندے اللہ دا سے اکرلن لقد جاءهم رسول منهم یقینا راغلی دی تعظیم شان پیغمبر د دین مکی والو ته وګوره وکذبوا ذروغ جنیکم اسمره لینا شکر دی چې خدای دې له زمره خو ژوند در کړي زمره د امن ځای در کړي او تاسو دا پیغمبر صلی الله علیه و شاعر وي فخذهم العذاب اونی ول دی لرا عذاب وهم ظالمون اسنا دیر ظالمانو کنا پری نه خود هو کلی کې پری نه خود مرګری ول ټول سو قتل کړه سو سکړه او مجبور کړه لاړ هجرت وکړه در دې ظالمانو ظلم زوجنه ښا نو الله په دې باندې دنیا کې عذاب راوستو